NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. De samenwerking en de naam Frans Timmermans doen GroenLinks PvdA goed in onze jongste peiling. Ze krijgen er flink wat zetels bij. Is er tegelijkertijd bij de VVD ook een Jesselgus-effect te zien? En hoe groot is de druk op Pieter Omtzigt? Dat bespreken we allemaal zo meteen met Charlotte Nijs van het opiniepanel en Marloes Lemson van onze Haagse redactie. En vandaag naar het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp. Op het Griekse eiland Evia is een blusvliegtuig neergestort dat betrokken was bij het blussen van bosbranden. Volgens de eerste berichten waren er 2 mensen aan boord en is de kans klein dat ze het overleefd hebben. Op beelden van de Griekse televisie is te zien dat het toestel water loost en daarna hoogte verliest en crasht. Volgens correspondent Thijs Kettenis zijn dit soort blusvliegtuigen het belangrijkste wapen in de strijd tegen de bosbranden op de Griekse eilanden. Dat heeft ermee te maken dat die in 1 keer grote hoeveelheden water kunnen lozen op de plekken waar het ergst is. En het heeft ook mee te maken dat die op plekken kunnen komen waar de brandweermensen en de vrijwilligers die hier in de bergen zijn, waar die niet bij kunnen omdat het gewoon te heet is of omdat het gebied waar ze moeten zijn ontoegankelijk is. Het lijkt erop alsof het vliegtuig een onderdeel verloor na de waterlozing. Nederlandse alarmcentrales zeggen tegen het ANP dat er extreem veel meldingen zijn binnengekomen van schade na de forse hagelbuien in het noorden van Italië. De ANWB heeft het over 200 meldingen van mensen die schade hebben aan hun auto of caravan. Bij SOS International kwamen zo'n 150 berichten binnen van Nederlanders die zoveel schade hebben dat hun auto of camper niet meer kan rijden. Vooral rond het Gardameer hadden vakantiegangers afgelopen nacht last van het noodweer. Daarbij zijn ook 2 doden gevallen. Het Openbaar Ministerie heeft een oud kopstuk van de Hells Angels aangehouden in zijn cel. Lisander de R. wordt verdacht van deelname aan een gewelddadige criminele organisatie. Het OM doelt op motorclub Hardliners, die hij vlak voor het verbieden van de Hells Angels vanuit de gevangenis heeft opgericht. In de Rode Zee, voor de kust van Jemen, is het Nederlandse bergingsbedrijf Smit Salvage begonnen met het leegpompen van een verwoeste olietanker. Die ligt al sinds eind jaren 80 bij Jemen en met zo'n 180 miljoen liter ruwe olie aan boord. De SP-Tweede Kamerlid Peter Quint vertrekt. 6 jaar geleden kwam hij in de Kamer. De afgelopen jaren was hij lid van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning. Hij zegt dat het kabinet en de Kamer er steeds minder goed in slagen om problemen van mensen op te lossen. China heeft een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. De staatsomroep meldt dat Wang Yi vanaf nu opnieuw de functie heeft. Hij was tussen 2013 en 2022 ook al minister van Buitenlandse Zaken in China. Zijn voorganger is uit zijn ambt gezet. Qin Gang was daarvoor al een maand niet in het openbaar verschenen. De officiële lezing van de regering is dat het om gezondheidsredenen was. Maar het werd door bijna niemand geloofd, zegt correspondent Sjoerd den Daas. Ja, wat zich hier heeft afgespeeld, hè, dat blijft echt heel erg gissen, heel erg koffiedik kijken. Er zijn allerlei geruchten. Het ging nergens anders over bij diplomaten ook in Peking de afgelopen weken. Dus Qin Gang, ik vraag me af of we hem nog gaan zien, of we het echte verhaal ooit gaan horen. Maar voorlopig dus is het weer Wang Yi die we gaan zien tijdens de ontmoetingen met buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders. En als het aan het Openbaar Ministerie ligt, krijgt Thijs Reumer een werkstraf van 240 uur en moet hij 1 dag de gevangenis in voor het online seksueel misbruiken van 3 minderjarige meisjes. En daarnaast eist justitie een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden. En ook moet hij volgens justitie in behandeling. De acteur Reumer gaf in de rechtszaal toe dat hij grenzen over is gegaan in het contact met de meisjes. Zo zou hij ze via appberichten tips hebben gegeven over masturberen. Zelf ontkent hij het misbruik. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Af en toe trekt er een bui over. Er staat een frisse noordwestenwind bij een graad of 19. Morgenochtend ook nog enkele buien. Later op de dag wordt het droog en zonnig bij zo'n 20 graden. Kirsten, dankjewel. Verkeersinformatie krijgen we van Helene Geest. Dag Helene. Goedemiddag. Ja, er staan vooral files door ongelukken en wegwerkzaamheden. Een ongeluk bij Eindhoven veroorzaakt nu heel veel vertraging op de A2 van Den Bosch naar Maastricht. Tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht is de vertraging 35 minuten. De weg was daar dicht, maar is inmiddels weer vrij. De A12 van Utrecht naar Arnhem die is nog wel dicht bij de afrit Oosterbeek na een ernstig ongeluk. In dat geval kun je het beste omrijden via Barneveld over de A30 en de A1. Het is erg druk op de A17, Roosendaal-Dordrecht. Tussen de knooppunten Noordhoeken en Klaverpolder. Bijna een uur oponthoud. Heeft te maken met een auto met pech op de A16, maar die is inmiddels weg. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven is het voor knooppunt Batadorp vastgelopen. Je hebt daar een kwartier tijdverlies en dat komt natuurlijk door het ongeluk op de A2. Ontdek de wereld van Bouwman en Potter, waar karaktervol wonen centraal staat. Met meer dan 100 jaar ervaring, de betrouwbare keus voor je meubels. Profiteer van de unieke sale. Ervaar het zelf en bezoek Bouwman en Potter vandaag nog. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. VitaPro is een supplement met vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata ter ondersteuning van je gewrichten. Met onze automatische bezorgservice ontvang je VitaPro elke 6 weken thuis. Opzeggen is altijd gratis. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Bouwman en Potter, onder andere op Woonboulevard Poortvliet XXL. 50.000 vierkante meter wonen. Sunweb heeft nu Last Minutes. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. We brengen het voordeel naar je toe deze zomer. Want na stapelkorting bezorgen we ook gratis. Bestel nu op ah.nl of in de AH-app. Lekkere van Albert Heijn. NPO Radio 1. Afro Tros. Als je in een dorp woont waar alle voorzieningen geleidelijk aan verdwijnen, dan kun je bij de pakken neer gaan zitten en mopperen dat de bus niet komt. Of je komt in actie en regelt het zelf. Dat doen ze in Austerlitz. En straks horen we hoe dat bevalt. Lambert, feit of fictie, we duiken in de oorzaak van bosbranden. Ja, want misdaadjournalist Mick van Wely schrijft op Twitter dat vrijwel alle bosbranden zijn aangestoken. Dus we zijn eens gaan rondbellen om uit te zoeken of er nou echt zoveel pyromanen rondlopen. De Tour de Femme, vandaag de derde etappe van Collonges-la-Rouge naar Montaigne. Lascaux, Gio Lippes, half uurtje geleden gebruikte u het woord levendig, geloof ik, om deze etappe te omschrijven, ja? Ja, het is nog steeds levendig en het heeft alles te maken ook met het feit dat er strijd is om de bergtrui, om de bollentrui die om de schouders hing van Yara Kastelein, een Nederlandse. Die had hij gisteren veroverd in die natte etappe, die natte finale. Maar een ploeggenote van Yara Kastelein, die is op dit moment is er goed bezig geweest om in ieder geval haar eigen ploeggenote voorbij te gaan in dat bollenklassement. Die Julie van der Velden, Belgische, goede klimster trouwens hoor. Ze werd tweede in het bergklassement in de afgelopen ronde van Zwitserland. En die heeft inmiddels weer een aantal puntjes verzameld op de laatste 2 klimmen van vandaag. En dat betekent dat zij op 9 punten komt. En dat is precies 1 meer dan de ploeggenote Yara Kastelein. Dus we hebben straks na afloop van de etappe een nieuwe draagster van die bollentrui. Daarachter is er controle in het peloton. En die controle, ja, ik heb het al vaker gezegd vandaag, ligt nog steeds bij de ploeg van de gele truidraagster Lotte Kopecky. Maar ook dus bij de ploeg van de sprinter Lorena Wiebes. Want ja, die rijden allebei in dezelfde ploeg. En zij controleren eigenlijk op dit moment de koers. Ze laten voorlopig Julie van der Velden nog een beetje zwemmen. Die rijdt 23 seconden voor het peloton uit. Maar we hebben nog iets minder dan 50 kilometer te rijden tot aan de finish. Dus tijd genoeg om dat gat dicht te rijden. Over een half uurtje horen we Gio weer. Nu de eerste zetelpeiling sinds de val van het kabinet. 1 vandaag. Suzanne Bosman. De nieuwe combinatie PvdA GroenLinks is virtueel nu net zo groot als de VVD. Als er nu verkiezingen zouden zijn, dan waren zij de grootste partijen van ons land. Als Pieter Omtzigt mee zou doen, als hij besluit een partij te beginnen, dan hebben andere partijen een probleem. Blijkt uit de eerste zetelpeiling van Ipsos en het 1 Vandaag Opiniepanel sinds de val van het kabinet. En we praten erover met politiek verslaggever Marloes Lemson. Dag Marloes, fijn dat je er bent. En ook hier Charlotte Nijs van het Opiniepanel. Dag Charlotte. Goedemiddag. Wat is er nou sinds de vorige peilingen, als je kijkt naar die zetels, gebeurd? Nou, die combinatie van PvdA en GroenLinks, die hadden dus vorige maand, als je toen nog de zetels bij elkaar optelde, 20 zetels. Maar daar zijn nu, na dat officiële samengaan en het nieuws over die mogelijke nieuwe voorman Frans Timmermans, 7 zetels bijgekomen. Een flinke winst dus. En daarmee staan ze op 27 stuks in deze peiling. En daarmee staan ze dan weer op gelijke hoogte met de VVD. Die hadden vorige maand 28 zetels en dat is deze maand nog steeds zo. Dus de aankondiging van Mark Rutte's vertrek en de voordracht van Dylan Jessegus als nieuwe voorvrouw, die hebben eigenlijk niks veranderd in hun potentiële achterban. Dus alsof het niks uitmaakt. Maar goed, daar komen we nog wel op terug. En die andere grote partij dan, BBB. Hoe staat die er dan nu voor? Ja, de partij van Caroline van der Plas die was vorige maand nog de nummer 2 inderdaad, met 23 zetels. En nu sluiten ze de top 3 grote politieke partijen in ons land met 24 zetels. Nog steeds groot dus, ze zitten nu met 1 in de Kamer, maar wel op wat meer afstand van de VVD en die combinatie van PvdA en GroenLinks. Ja, als we nou eens even op die combinatie en op de VVD terugkomen, Marloes. Charlotte heeft het impliciet over een Frans Timmermans effect. Maar blijkbaar is er niet zoiets als een Dylan Jessoukus effect. Nee, ja, nog niet in ieder geval. De campagne is natuurlijk eigenlijk nog niet eens goed en wel begonnen. We weten nu bij sommige partijen wie de lijsttrekker zijn, maar bij een heleboel ook nog niet. En dat komt omdat er dan nog een idee van een lijsttrekkersverkiezing in de lucht hangt. Maar zeker als je naar VVD en PvdA kijkt, dan regisseren zij dat eigenlijk vanuit hun gezin in ieder geval heel erg slim. Ze kronen eigenlijk de nieuwe lijsttrekker alvast op het moment dat er zo'n kandidaatstelling geopend wordt. Er wordt iemand allemaal meteen ondersteund door alle partijbobo's. En die meldt zich aan. Nou ja, hij krijgt interviews in allerlei kranten. Ja, durf dan nog maar eens precies, daar tegenop te nemen. Precies, knappe jongen die dan zich nog durft of aan meisje. Te melden, inderdaad. Of meisje, ja, zeker. Ja, okay. Zeker. Ja. En je ziet bijvoorbeeld bij PvdA en GroenLinks, daar zeggen ze zelfs, wij organiseren alleen een lijsttrekkersverkiezing als het iemand is met gelijke geschiktheid. Dus nou ja, dan moet je dus van hetzelfde kaliber als Timmermans zijn. Dus nou, ik denk dat veel mensen afschrikt, inderdaad. Mm-hmm. En als je even teruggaat naar de VVD, meestal wordt altijd gezegd de breker betaalt, maar dat is in dit geval dus niet zo. Dat de VVD zetels in moet leveren omdat ze het kabinet hebben. Ja, er wordt altijd opblazen. Gezegd wie breekt betaalt inderdaad. Maar ik denk dat de VVD probeert het zo te spinnen dat de ChristenUnie gebroken zal hebben, denk ik. Ja. Om het hele migratiepunt. Dus heel nadrukkelijk te zeggen dat het niet de ChristenUnie was. Ja, precies. Ja. En migratie is natuurlijk ook een punt waar zij zich graag op profileren bij de verkiezingen. Dus ik denk niet dat ze dat heel slecht uitkomt. Mm-hmm. Nou ja, blijkbaar betaalt zich dat tot nu toe uit. Maar goed, je ziet dus dat er, het is meer dan de som der delen in ieder geval op dit moment bij GroenLinks en Partij van de Arbeid. Charlotte, die nieuwe kiezers van die samenwerking, waar komen die vandaan? Van verschillende partijen. D66 is daar er eentje van. Flink deel van die kiezers die voelt zich aangetrokken tot dit groene linkse verhaal. Maar ook de achterban van Volt en Partij voor de Dieren die overwegen over te stappen naar groen-rood aankomende verkiezingen. Oké, dus daar zie je dat het minder wordt. Wat hier eigenlijk min of meer boven hangt, zou je kunnen zeggen, dat is de naam van Pieter Omtzigt. Daar ging het de afgelopen weken natuurlijk ook al wel eens over. Als die met een eigen partij mee zou doen. Ja, wat kun jij dan zeggen over kiezers die hij naar zich toe weet te trekken? Nou, dat een hoop zich aangetrokken voelen tot een eventuele partij van hem. 3 op de 10 kiezers houden deze partij in het achterhoofd. Die stemmers wachten nog wel op zijn plannen en op eventuele aanhakende politici, maar dat is toch wel een groot deel van het aantal kiezers. En zo kom je dan op die 50 zetels? Nee, zo kunnen we dat niet zeggen. Dit zijn mensen die de partij nu, dus op dit moment, een kans geven. Dus dat de partij staat op hun lijstje, zeg maar. Maar het betekent niet dat ze er ook echt op gaan stemmen. Veel mensen overwegen bijvoorbeeld nog andere partijen. Er is echt slechts een deel wat nu al zeker is van hun keuze. Nou, en dan valt dus nog te bezien hoe het er allemaal uit gaat zien. De lijst en het programma. Dus of mensen er ook echt op gaan stemmen, dat weten we nog niet. Maar ja, het beeld is wel duidelijk dat hij populair is. Mm-hmm, ja, en waar komen die kiezers dan vandaan? Nou, echt vanuit allerlei hoeken. Okay. Vooral het CDA moet vrezen voor overstappers. We zien dat ongeveer de helft van de mensen die nu op die partij zouden stemmen Pieter Omtzigt in de gaten houdt. Ja, en het CDA is al zo klein. Ja. 6 zetels. Mm-hmm. Dus dat kan wel een groot probleem worden voor ze. Ja. 30% Marloes, dus van de kiezers houdt een stem op Omtzigt, ja, zeg maar in de achterzak of in het achterhoofd van zou kunnen. Wat betekent dat voor de man op dit moment? Nou, wat echt voor een druk hele is moeilijke dat? Wat doet hij nu? Waar is hij? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, je moet je voorstellen, hij moet een keuze maken op het moment waarin hij, zegt hij zelf ook, herstellende is van een burn-out. Tegelijkertijd is het iemand met een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Dus ja, zijn hersenen zullen denk ik verdeeld zijn in 2 delen. Waarvan het ene deel zegt, ik moet dit doen, want ik kan misschien wel de grootste worden. En waarvan het andere deel zegt, maar trek ik dit eigenlijk wel? Want ik ben nog herstellende van mijn burn-out. Dus dat is hartstikke ingewikkeld. Hij zegt dat hij komend weekend op zijn vroegst een besluit zal nemen. Hij gaat dinsdag op vakantie. En dat hoopt hij ook door te laten gaan. Maar het is toch nog niet helemaal zeker dat we dit weekend ook echt weten. Maar hoe realistisch is het om vanuit het niets een hele nieuwe politieke partij uit de grond te stampen met een kieslijst die voor november al helemaal klaar is? Ja, dat is ongelooflijk ingewikkeld. Hij heeft wel wat mensen om zich heen die hem al een tijd ondersteunen. Maar dat wil niet zeggen dat allemaal kandidaat-kamerleden zijn bijvoorbeeld. Hij heeft zelf ook al eerder gerefereerd aan Caroline van der Plas, die natuurlijk natuurlijk naar aanleiding van de Provinciale Statenverkiezingen enorme winst haalde. En ineens allerlei mensen in de Provinciale Staten kreeg waarvan zij nooit had verwacht dat zij ook echt op een verkiesbare plek zouden staan. Terwijl zij altijd zei, we hebben hier al jarenlang aan gewerkt om de juiste mensen op de lijst te krijgen. Ja, moet je voorstellen. Ja. Dan zag je de paniek wel even voorbij komen. Ja, en hij heeft ook gezegd, ik hoop niet dat ik in zo'n scenario beland. Mm-hmm. Dus we hebben gekeken wat er anders nog kan. Hij zegt, zijn woordvoerder zei vandaag tegen ons ik hoop dat ik niet in zo'n scenario beland. Dus hij hoopt eigenlijk dat hij niet heel groot gaat worden. Precies, dat is interessant. Zijn woordvoerder heeft vandaag tegen ons gezegd, hij zit er niet op te wachten om premier te worden. Maar je kan natuurlijk moeilijk meedoen aan verkiezingen en dan zeggen, stem vooral niet op mij, want ik wil geen premier worden. Dus dan zou er nog in theorie een idee zijn om dan wel mee te doen, maar niet in elke kieskring in Nederland, zodat mensen in een bepaalde plek wel op je kunnen stemmen en uit andere plekken in Nederland weer niet. Maar dat heeft natuurlijk ook een beetje iets geks. Zeker als je populariteit zo hoog is. Dus het is echt afwachten wat hij doet. En hij wil niet de grootste partij worden of de grootste kracht. Zij zegt, hij zit er niet op te wachten om premier te worden. Dat is andere premierskandidaat, zoals bij Caroline van bij BBB ook een tijdje de sprake van was. Ja, nog in de lucht hing. Ja. Ja. Ja, wie dan? Ja, mensen hangen natuurlijk wel ook echt erg op Pieter Omtzigt zelf als persoon en als merk. Dus dat lijkt me ook ingewikkeld. Mm-hmm. Ja, dus maar hij neemt zo rond deze tijd een besluit dat hij mogelijk dit weekend dan bekend zou maken. We verwachten zaterdag, maar daar kan enige uitloop in zitten. Nou ja, ik neem het aan dat jullie er bovenop zitten en dat we het horen zodra er meer over te zeggen valt. Maar Charlotte, jij zei al, veel mensen die Pieter Omtzigt overwegen te stemmen, mocht hij, komen van het CDA. Zijn er nog meer partijen die misschien een beetje bang zijn voor de beslissing die hij dit weekend gaat nemen? Ja, nou in ieder geval dat ze bang moeten zijn. Ja. Bijvoorbeeld bij de BBB, die hem dus eigenlijk graag ook bij hun eigen partij zou willen hebben, die moeten echt rekening houden met vertrekkende kiezers. Maar ook de achterbannen van SP, JA21 en de PVV, die geven aan te overwegen op zijn partij te stemmen. Dus dat wordt echt wel spannend, want BBB en PVV die doen nu ook mee aan de top. Maar ja, dat is misschien dus niet zo als Omtzigt een partij opricht. Maar goed, dat horen we dan dus zeer binnenkort. Ja, ja. Ziet er dus in ieder geval voor het CDA niet goed uit. En ze zoeken ook nog naar een leider, Marloes. Zoals ik je net vroeg, van hoe gaat het nu met Omtzigt en waar is die mee bezig? Waar is het CDA nu mee bezig? Ja, dat kun je inderdaad afvragen. Want de meest bekende gezichten, die willen in ieder geval niet op de lijst, zeggen ze. Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra. Dan worden er wel wat namen genoemd als mogelijke lijsttrekker. Maar dat zijn dan ook weer niet hele bekende namen. Denk aan bijvoorbeeld Kamerlid Dirk Boswijk, die mensen misschien nog wel kennen uit het stikstofdossier. En Kamerlid Henry Bontenbal, gedeputeerde uit Utrecht Mirjam Sterk. We hebben ze allemaal geprobeerd te bereiken en te vragen of zij het zien zitten om lijsttrekker te worden. Maar dan zeggen ze heel angstvallig, nee, wij hebben opgelegd gekregen van de partij om niks te zeggen. Zelfs niet als je genoemd wordt. Dus stel dat je geen ambitie hebt om het te worden, dan mag je dat ook niet zeggen. Allemaal om het idee van een lijsttrekkersstrijd te voorkomen, omdat ze daar de vorige keer natuurlijk slechte ervaringen mee hebben gehad. Dus dat is echt afwachten. Echt half augustus staat gepland dat ze vanuit de partij bekendmaken wie het dan wordt. Ja. Maar wat je nu ziet, het beeld dat Charlotte schetst naar aanleiding van wat het panel en Ipsos hebben gepeild, zien we eigenlijk drie blokken. Dat mag ik wel vaststellen. Die best wel dicht bij elkaar zitten qua zetels. Het wordt een beetje minder versplinterd, zou je dat dan ook kunnen zeggen, eventueel? Er zijn natuurlijk nog steeds heel veel partijen die meedoen. Dus dat moeten we dan nog maar zien. Okay. En meestal bij een verkiezing dan richten partijen zich liever op een tweestrijd dan een driestrijd. Dat het echt zo'n dat wordt dan in de beeldvorming altijd een beetje het idee van wie van de twee komt in het torentje terecht. Dat willen ze het liefst, want dat levert uiteindelijk vaak de meeste zetels op. En je zal zien de komende tijd, migratie blijft een groot thema. Daar is het kabinet natuurlijk ook opgevallen op asiel. Dus in die zin zal het een harde campagne worden, denken we. Je ziet het ook in andere Europese landen nu, dat de conservatieve partijen het best wel goed doen. Zeker op dit thema. En dat ik verwacht dat terug, in onze peiling. PVV groeit 4 zetels. Ja, precies. Dat is zeker op dat asieldossier. Ja, meegegaan op de discussie waar het kabinet aan. Ja, omdat dat weer een groot thema is, inderdaad. Ja. En verder, het hele thema blijft natuurlijk spelen van wie gaat de grote problemen van dit land nu een keer oplossen. Omdat mensen toch het idee hebben, en dat is natuurlijk ook zo, dat er veel thema's zijn die al lang spelen waar maar geen oplossing voor is. Ik sprak laatst, vond ik wel tekenend voor deze tijd, een Kamerlid van een oppositiepartij. En die zei, stel je voor dat wij nu een keer mee gaan regeren, dan moeten we niet het beeld schetsen dat wij nu alles kunnen oplossen. Want dat is gewoon bijna onmogelijk. Dan moet was dat dan van welke partij, ja. Marloes? Een partij die graag mee zou willen regeren. Dat kan ik wel zeggen. Okay. Ja, zeker. Maar die zeiden, dan moeten we het misschien maar een reparatiekabinet noemen. Dat je in ieder geval niet de verwachting wekt dat je allerlei nieuwe plannen kan gaan uitvoeren. Ja, maar hoe ga je dan de campagne in? Met nu al heb je de Omtzigt die zegt, stem op mij maar niet te veel. Ja. En stem op ons, maar verwacht verder niks van ons. Dat soort partijen krijg je dan ook. Nou, jullie gaan het in ieder geval allemaal... Geen valse belofte stellen. Dat in ieder geval. Jullie gaan het allemaal bijhouden en peilen. Dankjewel, Marloes Lemson en Charlotte Nijs. Het is allemaal na te lezen. Kijk ook in de peiling-app daarvoor. En vanavond zijn de cijfers en Charlotte en Marloes ook te zien. In één vandaag op televisie om 17:15 op NPO 1. Dankjewel. Deze week in één vandaag verder op de radio. Verhalen van mensen die een carrière-switch hebben gemaakt. En vandaag zijn we in een Utrechtse bierwinkel. En daar hoort u zo meteen alles over voor het verkeer. Naar Helene. De grootste problemen nog altijd op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Want die weg is nog steeds dicht bij de afrit Oosterbeek. En die blijft waarschijnlijk tot een uur of 6 dicht. Het gaat allemaal wat langer duren dan gepland. In de tussentijd kun je omrijden via Barneveld over de A30 en de A1. Eén vandaag. Lammert, jij gaat mij bijpraten over een fenomeen dat ik wel eens in de sportschool zie. Dat je plastic doppen kunt verzamelen. Ja, bij Afrotros ook. Ja, inderdaad. Klopt. Voor blinde geleidehonden. En dan denk ik altijd, hoe dan? Ja, nou, ik ga het helemaal uitleggen. Ja, want op de site van Omroep Gelderland staat een hartverwarmend verhaal van het echtpaar Jan en Annie uit Lintelo. Zij hebben de afgelopen jaren al meer dan 350.000 kilo aan flessendoppen ingezameld. En dat begon allemaal met het ophalen van de doppen bij mensen thuis. Maar het eindigde met een zeecontainer bij hun huis, vertelt Annie ons. Toen vroegen ze van, ja, we zoeken eigenlijk depots waar een grote container kan staan. En een zeecontainer. En zei, oh, dat mag wel bij ons. En wij dachten nog zo in onze onnozelheid van, kan iedereen daar zijn zak met dopjes legen. Maar dat liep allemaal heel anders, want het blijkt dus dat lang niet alle doppen erin mogen. Dus toen zeiden we van, zet het alsjeblieft hier bij de container op het rek neer. En zijn Jan en ik alle zakken aan het nakijken. Ja, inmiddels heeft het echtpaar in ruim 7 jaar tijd 58 zeecontainers gevuld met 6000 kilo doppen. Ja, dat is best veel werk. Het heeft zoveel moois. We zijn soms heel druk met het uitzoeken, dat wel. Maar je krijgt er heel veel voor terug. De mensen die hier aan huis komen, de verhalen die je hoort, dat maakt ons heel rijk. Ja, en hoe werkt dat dan? Nou, die volle containers worden dan opgehaald en naar het recyclebedrijf in Biddinghuizen gebracht. En die geeft daar geld voor. En dat storten ze bij het KNGF. En de andere dag meestal krijgen we van het KNGF bericht van hoeveel het op heeft gebracht. Ja, en ook de marketing kun je prima aan Annie overlaten, want ze besloot om de ingezamelde bedragen op Facebook te zetten. En ik heb toen op een gegeven moment gevraagd van, mag ik dat op Facebook zetten? Helemaal niet dat ik handig ben met dat ding, maar mijn schoondochter heeft me daarmee geholpen. En ik zei, mag ik dan het bedrag noemen elke keer? Want dat zei KNGF, ja hoor, dat mag. Dus nou doe ik elke keer als er een weggaat, dan zet ik een verhaaltje op Facebook met hoera, we hebben er weer een vol en het heeft dat en dat opgebracht. En wij hebben het idee dat dat toch wel motiveert voor heel veel mensen om te sparen. Maar ja, nu zitten sinds kort die doppen vast aan de verpakking. Ik vind dat altijd zo lastig. Ja, dat drinkt. Ja, alles voor de omgeving, maar dat drinkt wel wat. Nou, inderdaad. Maar ja, goed. Je moet ze dus met fles en al in de flessenautomaat eigenlijk inleveren. Levert dat dan nu niet minder doppen op? Ja, daar schrokken wij ook van. Maar het blijkt dat je die er gewoon af kunt trekken. En je krijgt even goed het statiegeld. Alleen ja, je moet even die fles omspoelen, anders krijg je pikkerij. Maar nee, wij merken eigenlijk geen teruggang. Ja, gewoon naar aftrekken dus die doppen. Want dankzij Jan en Annie uit Dinterlo zijn er al 1700 door de KNGF opgeleid tot geleidehond. Oké, mooi. Wat als ik eens iets heel anders ging doen? Met mijn handen werken of juist de boeken weer in, of iets met duurzaamheid. Vrijwel iedereen vraagt zich wel eens af hoe het zou zijn het roer totaal om te gooien. Onze verslaggever Joris Kreugel die volgt deze week mensen die in het diepe zijn gesprongen, van baan zijn gewisseld. En vandaag is hij dus in Utrecht op bezoek bij Gert-Jan Jansen, die een bierwinkel heeft. Nog nooit geweest hier. Het zijn alleen maar Nederlands bieren. En ik heb nu een kleine 400 bieren ongeveer van allemaal kleine brouwerijtjes. Mijn naam is Gert-Jan Jansen, 55. Woon in Utrecht, alleen. Zoon die bij mijn ex woont. Heb eigenlijk altijd presentatiewerk gedaan. En dan vooral presenteren van congressen en bijeenkomsten. En ook bij een aantal regionale omroepen wat televisieprogramma's gepresenteerd. En ik heb eigenlijk vorig jaar besloten om dat presentatiewerk aan de wilgen te hangen. En mij volledig te gaan concentreren op iets wat ik hobbymatig al was begonnen 7 jaar eerder. Namelijk een webshop met Nederlands bier. Dus ik heb hier een huurcontract getekend voor 5 jaar. Nu moet ik gaan. Een drukke doorgaande weg, een volkswijk ook. En ik heb nog nooit zoveel biertjes bij elkaar gezien. Hele mooie etiketten. Eigenlijk een soort museum, hè? Een soort museum, ja, ja. Wat was je eerste droombaan? Ik wilde de nieuwe Wim Kan worden. Was je ook iemand die wist wat hij wilde? Leerde je goed? Was niet zo'n goede leerling, nee. Lagere school ging het misschien nog wel, maar vanaf voortgezet onderwijs veel gepest. Veel te veel gepest, denk ik ook wel. Dus daardoor ook de lol in school wel gauw kwijtgeraakt. Wel altijd heel actief met buitenschoolse activiteiten organiseren. Maar eigenlijk was ik heel blij dat ik op mijn 19e... klaar was met opleiding en toen ben ik autodidact geworden. Goedemiddag. Kan ik je helpen? Zeker. Je hebt hier van alles. Ik hou van skuumkoppen. Ja. Ik hou van lachoux. Dus wat je zou kunnen doen is kiezen de strandstruner en het is de equivalent van de skuumkoppen. Check. Eén. En daarna ben je ook direct gaan werken? Ja. In eerste instantie op administratie van een groot ingenieursbureau. En ik draaide toen al als discjockey op allerlei feestjes en van die drive-in shows en dat soort dingen. Toen ben ik in eerste instantie fulltime discjockey geworden. En dat heb ik een paar jaar gedaan. En toen dacht ik op een gegeven moment na 88.000 keer Meatloaf draaien, Paradise by the Dashboard Light, dit is het ook niet echt. En toen was er een evenementenbureau. De directeur kwam na afloop naar me toe. En die zei, volgens mij kan jij meer dan plaatjes draaien. Toen ben ik begonnen met het presenteren van congressen en bijeenkomsten. 2018 en 2019... bijna 2 jaar thuis geweest met een burn-out. Waar kwam dat door? De hoge druk die de opdrachtgevers werd neergelegd bij mij voor het welslagen van een bijeenkomst. Het feit dat ik 50 werd, heeft daar absoluut aan bijgedragen. Want ik ging wel ook een beetje terugkijken op mijn leven en denken van ja, heb ik nou bereikt wat ik wilde bereiken? Nou, daarnaast had ik ook nog behoorlijk wat gedoe met mijn ex, waar ik een vechtscheiding mee had gehad 10 jaar daarvoor. Financieel ook wel snel in de problemen. Zeker ook door die burn-out. Hè? Want ja, je hebt natuurlijk geen inkomen. Dus ja, dat was niet een hele fijne tijd. En dat, dus uiteindelijk heb ik eind 2019 besloten van, nou, nu ben ik eigenlijk wel weer stabiel genoeg om aan het werk te gaan. En dat begon op een gegeven moment weer een beetje te lopen. En toen werd het COVID. Het regende annuleringen bij mij op 16 maart 2020. Dus ik had ineens 0 omzet. Dus ja, toen was op een gegeven moment COVID voorbij. Maar dat lukte ineens niet meer. Ik denk ook zeker dat dat bij mezelf heeft gelegen. Maar ik denk ook de hele inclusiviteitsdiscussie die in Nederland is. En ik vind het een hele goede discussie, hè? Laat duidelijk over zijn. Maar ik werd daar wel een beetje slachtoffer van. Want ik merkte dat ik steeds vaker niet gekozen werd. Omdat ze dan bijvoorbeeld liever een vrouw hadden. Of liever een donker iemand. Of liever een, nou, noem het maar op. Daar weet ik als 50-jarige hetero man, blank, ja, ik werd niet meer gekozen. Mensen van een kleur of vrouwen, dat werd wel letterlijk tegen mij gezegd. Nee, we hebben liever een vrouw. Hoe kom je dan op het idee om Nederlandse biertjes te gaan verkopen? Eigenlijk is dit idee al veel eerder ontstaan. Een jaar of 8 geleden zat ik met een goede vriendin van mij. En toen zei ik tegen haar van, goh, kunnen we niet iets verzinnen wat niet met ons hoofd te maken heeft, maar met een product? En toen is eigenlijk het idee een beetje begonnen voor zo'n webshop. Maar het was heel veel werk en helemaal niks verdienen. Hè? En toen had zij op een gegeven moment geen tijd meer voor. En toen heb ik echt wel even gedacht van, ja, wat ga ik doen? Ga ik nou door of niet? Maar ja, ik vond het nog steeds wel heel erg leuk. Ik zit behoorlijk in de schulden, helaas ook. Een enorme schuld? Ja, 10.000 euro. Ja. Dit is desastreus voor mijn leven. Ik heb buren die voor me koken. Ik heb soms geen eens geld om boodschappen te doen. Ik ben echt terug bij af. En ik overleef het omdat ik heel erg heb bedacht, blijf het stapje voor stapje doen. Weet je, ik heb vandaag volgens mij 250 euro bier verkocht. Dan ben je nog bezig dan om alles af te betalen? Nou, ik ben al 10 jaar bezig, denk ik. Je bent nu 55, dus ongeveer zo'n beetje rond je 65. Ja. Als je pensioen in zicht komt, kan je nog geld wegleggen voor een pensioen? Nee, pensioen heb ik stopgezet. En volgens mij zijn dit ook problemen die niet alleen mij overkomen. Ik denk dat er heel veel meer kleine ondernemers zijn, MKB'ers zijn, die op dit moment tegen deze problemen aanlopen. Ik had gisteren de Belastingdienst aan de telefoon. Ik zei van, nou, dat is best wel een lijstje schulden wat ik heb. Nou, zei die meneer, ik had net een ondernemer aan de telefoon. Dan moest ik 3 pagina's doorscrollen met alles wat hij nog open heeft staan aan schulden. Apart, want dan sta je in je droom nu eigenlijk. Ja. Maar aan de andere kant is er nog een nachtmerrie. Ja, het is heel duaal. Ja. Vind je het wel leuk? Ik ben vooral heel blij omdat ik regelmaat heb. Dus ik sta hier nu 4 dagen per week in de winkel. Ik hoop echt dat dit lukt. Ik hoop het echt. Gert-Jan Jansen, van presentator naar winkelier in bier. En een verslag van Joris Kreugel. Straks de grote kwelgeest van Donald Trump. Speciaal aanklager Jack Smith probeert de oud-president achter de tralies te krijgen. Zijn onderzoek naar de oud-president startte hij in Nederland. Dat horen we zo meteen. Nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Eerst een klomp. Het OM heeft een taakstraf van 240 uur geëist tegen Thijs Reumer. De acteur van 44 moest voor de rechter komen voor het online seksueel misbruiken van 3 minderjarige fans. Het OM eist ook een gevangenisstraf van 1 dag en nog 3 maanden voorwaardelijk. Die ene dag zou Reumer niet uit hoeven zitten omdat hij al 2 dagen is verhoord. De KLM en andere vliegmaatschappijen gaan in cassatie bij de Hoge Raad tegen het kabinetsbesluit over de krimp van Schiphol. De rechter oordeelde eerder dat het kabinet daarover had moeten overleggen met de vliegmaatschappijen. Maar het gerechtshof veegde die uitspraak van tafel. En nu willen de maatschappijen dat de Hoge Raad zich erover buigt. China heeft de minister van Buitenlandse Zaken vervangen. De vorige minister was al een maand niet in het openbaar verschenen. En nu is er zonder duidelijke reden een andere aangesteld. De aanstaande transfer van Kelvin Stengs naar Feyenoord heeft gevolgen voor scheidsrechter Joey Coy. Omdat hij de zwager is van Stengs, mag hij van de KNVB geen wedstrijden van Feyenoord fluiten. Dankjewel voor het weer, Marco. Ja, dat ziet er best vriendelijk uit, hoewel de temperaturen wat tegenvallen. 17 tot 20 graden was de maximumtemperatuur. Op veel plaatsen hadden we er toch nog net iets onder. Nu op sommige plaatsen maar 16 graden. Daarbij een matige wind uit het noordwesten. Enkel buitje nog, dat blijft wel een beetje zo. Maar op de meeste plaatsen is het vanavond toch wel droog. In de loop van de nacht neemt de buiigheid dan weer toe. 11 graden, de minimumtemperatuur. En ook morgenochtend vallen er nog een aantal buien. Met vooral in het noordoosten ook kans op onweer. In de middag is het minder nat, de zon er wat vaker bij, iets hoger. Hogere temperaturen 18 tot 21 graden. Dan is de donderdag vooral in de ochtend tamelijk nat. In de middag wat droger, maar voor zon is weinig ruimte. Vanaf vrijdag wel weer het wisselende beeld met de zon erbij. Toch ook nog buien en iets hogere temperaturen. Dankjewel. En de files, Helene, hoe is het daarmee? Ja, het worden er steeds meer. Toch nog bij elkaar 130 kilometer. En er zijn ook wat problemen, zoals in de Velsertunnel. Die is weer dicht door een technische storing. Dat is op de A22. Daardoor is het extra druk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... tussen Uitgeest en Knooppunt Velzen. 9 kilometer daar. De vertraging is 20 minuten. De A12 van Utrecht naar Arnhem bij de afrit Oosterbeek... is ook nog altijd dicht en dat gaat waarschijnlijk nog wel een paar uur duren. Je kunt het beste omrijden via Barneveld over de A30 en de A1. De andere kant op daardoor ook een behoorlijke file... van Arnhem naar Utrecht bij de afrit Wageningen. Daar sta je ook een kwartier vast. En verder een lange file op de A17 Roosendaal-Dordrecht... tussen de knooppunten Noordhoek en Klaverpolder... is het tijdverlies 30 minuten. En het lijkt erop alsof ze het stijgen en het dalen... weer even achter zich gelaten hebben... in de 3e etappe van de Tour de Femme. Gio, hoe gaat het nu? Ja, we hebben nu echt die vlakke aanloop in de richting van de finishplaatsen van vandaag. En nog 33,5 kilometer te rijden. En het lijkt erop dat het peloton een aardig tempo onderhoudt. 46 kilometer per uur. Maar het zal toch harder moeten. Willen ze zo meteen nog die koploopster, die Julie van der Velde. Die eigenlijk al vanaf het moment dat die 2 bergjes van 4e categorie beklommen moesten worden. Al er vandoor is gegaan. Die heeft inmiddels namelijk een voorsprong, die Julie van der Velde, van 2 minuten en 6 seconden. Dat rijdt. Je niet zomaar 1, 2, 3 dicht. Het kan natuurlijk wel, maar dan moeten ze toch echt beter gaan samenwerken op kop. En je ziet nu wel met name die ploeg van Demi Vollering zie je op kop rijden. Het gaat niet om de etappe-overwinning van Vollering. Nee, daar gokken ze op of Lotte Kopecky of Lorena Wiebes. Maar ze zullen toch echt tempo moeten maken. Ik zag zojuist ook een lekke band voor een vrouw die ik ook wel in de finale verwacht. De sprinter uit de ploeg van Annemiek van Vleuten, Emma Norsgaard. Die reed lek en die kreeg een nieuw wiel van de ploegleiding, zodat zij inmiddels haar weg weer kan vervolgen. Ja, en dan zie je toch gewoon dat het op dit moment stokt. Het tempo in het peloton dat stokt. Het is breed uit over de weg. Daar rijden al die vrouwen, die rijden daar zo'n beetje naast elkaar. Echt als blok. Ja, dat betekent gewoon dat er niet hard genoeg gereden kan worden. En dat betekent ook weer dat die voorsprong oploopt. Inmiddels 2 minuten en 10 seconden voor Julie van der Velde. Nog 33 kilometer te rijden. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Van het redden van een dorpskroeg tot het gezamenlijk opzetten van een complete zorgorganisatie. Nederland telt duizenden burgercollectieven. En juist de laatste jaren kwamen er opvallend veel bij. Jan Smeelik, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Smeelik, u bent de oprichter van Austerlitz Zorgt. U woont in Austerlitz. En die organisatie Austerlitz Zorgt is een corporatie, hè, waarin mensen voor elkaar zorgen. Vertel eens, hoe gaat dat in zijn werk? Nou, dat wil ik wel doen. We hebben 10 jaar geleden de zorgcoöperatie in ons dorp opgericht. En dat was eigenlijk omdat we zagen dat mensen met een wat zwaardere zorgvraag, vooral ouderen, het dorp moesten verlaten in de laatste fase van hun leven. En dat vonden we eigenlijk dat eigenlijk niet hoorde. Die moesten dan naar een verzorgingshuis of zo? Ja, klopt. Mm. Ja, die moesten dan naar een verpleeghuis in de buurt. En we dachten, nou ja, wij willen eigenlijk zorgen dat we zelf zo'n voorziening hebben. Dan ga je natuurlijk met de gemeente praten, je gaat met het dorp praten. We hebben enquête gedaan in het dorp. En dan bleek eigenlijk dat er heel veel voorzieningen in het dorp eigenlijk niet gebruikt werden of niet beschikbaar waren voor mensen die wat ouder waren. En dat hebben wij toen maar geregeld. Mm-hmm. Ja, dat klinkt makkelijk. Dat hebben wij toen maar geregeld. Daar komt natuurlijk wel wat bij kijken. Nou ja, kijk, natuurlijk, zorgwoningen is ingewikkeld. Dat is ook wel gelukt uiteindelijk. Dat is een heel verhaal met het samenwerken met de gemeente, met de woningbouwvereniging, met het dorpshuis. Dus dat is best wel een ingewikkeld proces geweest. Maar die welzijnsdiensten die we hebben ingeregeld, we hebben allerlei vervoersdiensten, klusdiensten, bewegen, samen eten. Nou, je kunt het gek niet bedenken of hebben we dat wel in het dorp geïmplementeerd. Ja, dat is allemaal niet zo ingewikkeld op kleine schaal in zo'n klein dorp. Want je hebt wat vrijwilligers nodig. En we hebben iemand die dat coördineert, onze dorpsondersteuner. Ja, maar het gaat dus tot en met het realiseren van woningen zelfs. Ja, we hebben natuurlijk niet zelf persoonlijk die woningen gebouwd, maar zijn wel de trekker geweest van het hele proces. En er was al, voordat we opgericht zijn, sprake van dat er een nieuw multifunctioneel centrum in het dorp zou komen met een nieuwe school, maar ook met zorgwoningen daarin. En wij zijn eigenlijk samen met de gemeente en die partij die ik eerder al noemde en ook de school, zijn we een heel proces ingegaan om dat centrum te bouwen. En dat staat er in 2020 is dat opgeleverd. Mm-hmm. Ja, nou is het natuurlijk heel mooi dat u met het dorp zo actief bent. En het lijkt ook alsof iedereen inderdaad voor elkaar aan het zorgen is. Want hoeveel mensen wonen daar? 1800 geloof ik in Austerlitz? Ja, ongeveer 1800 mensen. En we hebben iets meer dan 500 leden. Ik geloof 530 leden. Ja. En de kinderen dit te worden. Dus best wel een groot percentage van de bevolking die lid is. En we hebben meer dan 100 vrijwilligers. Ja, wat ik stel is dat het mooi is dat dat gebeurt en dat er zoveel mensen daaraan mee willen doen. Maar Austerlitz valt onder de gemeente Zeist. Was het een beetje vergeten? Was het een beetje aan het lot overgelaten? Want je zou toch denken van dat zo'n gemeente zorgt voor alle inwoners. Ja, nou, dat is ook zo natuurlijk. En dat is ook de plicht van de gemeente. En ik zou ook niet zeggen dat de gemeente Zeist dat niet doet. Maar toen wij bij de wethouder kwamen in 2012, voordat we begonnen, toen zei hij inderdaad ook van ja, maar wij hebben toch alles al geregeld voor de mensen in Austerlitz. In Zeist is van alles beschikbaar. Maar ja, toen bleek dat de mensen eigenlijk de hele welzijnsorganisatie niet kenden. En ook laat staan dat ze er gebruik van maakten. Ja. Dus toen zeiden we, ja, je kunt wel iets geregeld hebben voor de mensen, maar als de mensen het niet gebruiken, dan heb je het dus blijkbaar toch niet goed geregeld. Mm-hmm. En wij dachten, ja, het is ook veel prettiger als mensen in hun eigen dorp terecht kunnen. Bij mensen bij wie ze, die ze kennen, die ze vertrouwen. En daarom hebben we hebben het gezegd van, nou, we gaan het gewoon zelf regelen. En dan is het eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld en ook niet duur. Nee, en de animo om mee te doen is groot. Dat zei u al. Dat is ook te zien in een reportage vanavond. We hebben namelijk met meer bewoners van Austerlitz, Lammert, gesproken. Ja, een van hen is Corrie Wertler. Zij brengt dorpsgenoten naar het ziekenhuis die bijvoorbeeld slechter been zijn. In deze gemeente moet je een auto hebben, wil je ergens komen. De bus gaat om het uur en na 7 rijdt hij niet meer. Dus ja, wil je ergens komen, moet je vet fietsen. Nou, dat is gauw 6 kilometer. Nou ja, voor als je dan wat hebt, is dat erg moeilijk. Er zijn mensen die rijden, die vinden het heel erg leuk. Allemaal. Gewoon, ik ben gepensioneerd, dus ik heb alle tijd van de wereld. Ik doe ook wel andere dingen, daar gaat het niet om. Maar nee, gezellig hoor, ik breng wel even iemand weg. Ja, ik begrijp, meneer Smeelik, dat het einde dusdanig groot is dat er zelfs een soort wachtlijst is voor de mensen die rijden. Ja, dat klopt. Er zijn mensen die zeggen, nou, laat mij ook maar eens rijden. Maar dan, ja, we Er zijn best wel veel ritjes per jaar, maar we hebben geloof ik iets van 25 chauffeurs. Dus die komen niet allemaal aan de beurt, ja. Dat klopt. Zeg, nou bent u ook voorzitter van Nederland Zorgt voor Elkaar. Ik had er heel in het begin over van... je ziet steeds meer burgers die zelf initiatieven nemen. Hoe kijkt u daarnaar? Hoe hebt u dat zien gebeuren de laatste jaren? Ja, je ziet eigenlijk vanaf 2010 ongeveer dat die ontwikkeling heel snel is gegaan. In 2005 is de eerste zorgcoöperatie opgericht in Hoge Loon, in het dorp in Noord-Brabant. Maar eigenlijk vanaf 2010 zie je de enorme groei van dit soort initiatieven. Ook in steden, want mensen denken vaak dat dit soort dingen alleen in dorpen gebeuren. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de stad Amsterdam, daar hebben ze bijna 40 stadsdorpen. Dat zijn zeg maar in wijken, zijn dat ook mensen die een beetje naar elkaar omkijken. Je hebt het overal in Nederland eigenlijk. En steeds meer komen mensen toch achter dat het echt nodig is. Dat mensen weer een beetje samen redzaam zijn. Zelfredzaamheid, ja, dat kan voor een aantal mensen gewoon niet. Dus gewoon, het Sociaal-Cultureel Planbureau heeft onderzocht dat ongeveer 30% van de mensen niet in staat is om eigen regie te voeren. Maar goed, samen kun je volgens mij voor die mensen heel veel betekenen. En dat zie je overal nu wel gebeuren. Maar en dat heeft ergens ook een beetje te maken. Is dat niet ergens ook zorgwekkend? Want het is toch eigenlijk ook een taak voor de overheid om voor mensen te zorgen? Ja, maar ik weet niet of u minister Helder de laatste tijd gehoord heeft. Die zegt van, ja, kijk, wij kunnen de ouderenzorg zoals we dat nu doen gewoon niet meer op deze manier volhouden. Dus de overheid is echt aan het terugtrekken van dat domein. En kijk, dan wat wij dan merken is dat de overheid ook zegt van, nou ja, dan moet de burger maar wat meer gaan doen. En wij willen dat natuurlijk ook wel, maar dan wel op onze eigen manier. Dus op de manier zoals wij dat bijvoorbeeld in Austerlitz doen, maar dat gebeurt op heel veel andere plekken ook. Onder regie, op onze eigen, met onze eigen criteria en in samenwerking met gemeenten en andere zorgpartijen, bijvoorbeeld zorginstellingen, maar ook welzijnswerk. En als je dat goed samen doet, dan kan je heel ver komen. Ja, maar daar hebt u wel ruimte voor nodig. Die hebt u in dit geval gekregen. En is het dan ook beter, zegt u, als we het zelf doen? Ja, ik ben ervan overtuigd dat alles wat je lokaal zelf kan organiseren ook echt beter is. Het is dichterbij, mensen kennen elkaar, het is vertrouwd. Het is ook goedkoper. Dus het is zowel beter als goedkoper. Dus volgens mij een prima oplossing voor een maatschappelijk probleem dat er nu toch behoorlijk uit de klauwen lijkt te gaan lopen. Ja, ja, ja. Maar goed, het moet wel gebeuren en er moeten wel de mogelijkheden en de mensen zijn die dit op willen pakken, zoals u dat hebt gedaan in Austerlitz. Het is ook te zien in een reportage in onze tv-uitzending vanavond om 17:15 op NPO 1, hoe dat werkt bij Austerlitz Zorgt. Jan Smeling, dank u wel. Feit of fictie? Lammert, over het aansteken van bosbranden. Ja, Griekse media melden gisteren dat sommige bosbranden op de Griekse eilanden waarschijnlijk zijn aangestoken. En toen kwam er vervolgens een tweet van misdaadjournalist Mick van Wely van de Telegraaf. En die schreef dat het vrijwel altijd zo is bij bosbranden. Oké, maar dat zijn dan allemaal pyromanen die bosbranden aansteken? Ja, dat zijn we gaan uitzoeken. We begonnen bij Jelmer Dam, landelijk coördinator natuurbrandbeheersing van de Brandweer Nederland. En hij legt ons eerst even uit waarom branden in Europa eigenlijk nooit door een natuurlijke oorzaak ontstaan. In Europa in het algemeen hebben we weinig natuurlijke fenomenen die natuurbranden veroorzaken. En wat je in Westelijk Amerika ziet en ook wel in Australië is dat ze droge bliksem hebben. En dat noemen we blikseminslagen naar de grond toe die niet vergezeld zijn met regenbuien. Dat hebben wij in Europa gewoon niet. Geen droge bliksem in Europa, dus geen natuurlijke oorzaak zou je dan zeggen. Maar zijn alle branden hier dan inderdaad met opzet aangestoken? Nou, niet helemaal, zegt Dam. Dat wil niet zeggen dat het allemaal moedwillig is aangestoken. De overgrote meerderheid van alle ontstaan van natuurbranden is onvoorzichtigheid. Ah, de weggegooide sigaret, de barbecue. Ja, dat zijn de bekende voorbeelden, maar er zijn nog meer voorbeelden, vertelt Dam. Bijvoorbeeld aanlopende remmen van een trein of bijvoorbeeld een auto-ongeluk op het snelweg dat een bermbrand veroorzaakt, wat weer een natuurbrand veroorzaakt. Maar Lammert, ja, de opwarming van de aarde, kunnen daardoor ook bosbranden ontstaan? Ja, die verhalen kwamen we ook tegen. Dus dat vroegen we aan Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bossen aan de Wageningen Universiteit. Hij legde uit dat klimaatverandering geen oorzaak is van bosbranden, maar dat die wel grote invloed heeft op het verloop van de bosbrand. op het moment dat het dan brandt, dan is het zo enorm heet en droog. Dan is het gewoon, dan loopt het heel snel uit de hand. En dan is het niet meer onder controle te houden. Dus de branden worden wel erger. En dat zien we ook wel in de brandstatistieken. Dus dat het aantal branden wel toeneemt. En als er dan branden zijn, dan zijn de branden ook intensiever, feller en groter. Dat is wel heel duidelijk en dat past helemaal in de trend van klimaatverandering. Maar hoe onderzoek je of vind je uit wat de oorzaak is van een bosbrand? Ja, dat lijkt mij ook heel moeilijk om zo'n sigarettenpeuk bijvoorbeeld te vinden waarmee het begonnen is. Nou, dat vertelt Nabius ons. Ja, de bosbranden worden redelijk goed gemonitord. Dus je kunt met satellietbeelden heel goed zien waar de bosbrand is ontstaan. Het zijn toch vaak de bewoonde gebieden, de half bewoonde gebieden. Ja, dan is het vaak wel duidelijk als er geen onweersbuien zijn geweest, geen blikseminslagen, dan moet het wel bijna menselijke activiteit zijn. Oké, goed. Ter conclusie, de feit of fictie over het aansteken van bosbranden? Ja, nou, of het pyromanen zijn, dat weet ik niet. Maar het is wel een feit dat vrijwel de enige natuurlijke manier voor een bosbrand om te ontstaan een droge blikseminslag is. En ja, dat komt in Europa bijna nooit voor. Dus dat betekent inderdaad dat vrijwel alle bosbranden worden aangestoken op de een of andere manier. Maar er moet dus wel bij gezegd worden dat met dat aansteken het ook gaat over ongelukken of over remmende treinen of een gevallen sigaret of een bermbrand die wordt veroorzaakt door een auto-ongeluk. Oké. Helene Geest, wat gebeurt er op de weg nu? Ja, niet zo heel veel. Er staan nauwelijks dagelijkse files, maar er zijn wel wat problemen. Zo veroorzaakt de afsluiting van de Velsertunnel in de A22 een lange file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Uitgeest en knooppunt Velsen is de vertraging inmiddels ruim 20 minuten. Wil het nog een massasprint worden in die derde etappe vandaag van de Tour de Femme? Dan moeten ze jullie van de Velde wel even inhalen. Gio, gaat dat gebeuren? Ja. Ja, dan moeten ze nu echt tempo gaan maken, want het is nog 26,5 kilometer. De voorsprong wel teruggelopen tot onder de 2 minuten, 1,53. Ja, en het ziet er wel naar uit dat ze er nu echt werk van gaan maken. Maar ja, dan moet het wel gebeuren. Hè. Er is altijd zo'n rekensommetje dat je ongeveer een minuut per 10 kilometer kunt dichtrijden. En dat gaat dan om een jagend peloton in achtervolging op een vluchter of een vluchtgroep. En in dit geval natuurlijk is met jullie van der Velde één vrouw vooruit. Ja, die zal toch op een gegeven moment ook wel door de energie heen raken. We zagen het was juist ook een valpartij en dat zag er eventjes vervelend uit. Maar inmiddels zitten beide vrouwen weer op de fiets. Elena Cecchini uit de ploeg van SD Works, de ploeg dus van Demi Vollering. En Corinne Lebecki, dat is een ploeggenoot van Marianne Vos. Ook wel een rappe vrouw die toch in het verleden heel wat wedstrijden in een sprint heeft gewonnen. Maar uiteindelijk kon ook zij de weg weer vervolgen. Zij zit dus in het peloton en die voorsprong inmiddels bijna 1 minuut en 50 seconden. Listening to the record sand, and the last chord it resonates in my head. I don't know your name, but I know your tones. They make a dissonant chord. 'Cause every time I lose my focus, I drift off. Thomas Nicholas en Last Love. gestoorde speciaal aanklager. Zo noemt Donald Trump de man die hem probeert te vervolgen voor de kapitoolbestorming, onder andere. Zijn naam Jack Smith. Volgens Trump stuurde Smith hem vorige week een brief dat hij formeel verdacht is in een crimineel onderzoek. Een officiële aanklacht zou binnenkort volgen. Maar wie is die speciaal aanklager eigenlijk? Today, an indictment was unsealed, charging Donald J. Trump with felony violations of our national security laws, as well as participating in a conspiracy to obstruct justice. Our laws that protect national defense information are critical to the safety and security of the United States, and they must be enforced. We have one set of laws in this country, and they apply to everyone. Ja, de wetten gelden voor iedereen. Jack Smith was dat over de geheime documenten die Trump thuis zou hebben liggen. Kenneth Manusama is Amerika-deskundige gespecialiseerd in het Amerikaanse staatsrecht. Meneer Manusama, goedemiddag. Goedemiddag. Die Jack Smith, daar is voor ons Nederlanders overigens iets bijzonders mee. Hè? Dat onderzoek naar Trump, dat is hij hier gestart. Ja, voordat hij speciaal aanklager werd in deze Trump-zaak, was hij in Nederland. En was hij bezig als aanklager voor oorlogsmisdaden. Inderdaad, en voordat hij überhaupt terug kon naar Amerika, was hij zijn onderzoek hier al gestart, omdat hij hier een paar weken moest blijven. Ja, hij moest hier blijven omdat hij een fietsongeluk had gehad. Ja, dat klopt. Ik weet de omstandigheden niet, maar hij heeft gelukkig met alle moderne middelen zijn onderzoek kunnen starten vanuit Den Haag. Ja, precies. Dus dat is dan het Nederlandse tintje, als we het zo mogen noemen. Is hij bewust helemaal uit Den Haag gehaald om deze toch zeer belangrijke klus te klaren? Nou, het zal een combinatie van factoren zijn. Natuurlijk één, de man zelf. De manier waarop hij zijn carrière jurist binnen het ministerie van Justitie. Hè. Hij is niet een politiek verkozen of benoemde ambtenaar. Dat geeft al op zich al afstand. En dat is ook het verschil met bijvoorbeeld de aanklager in Manhattan, waar Trump wordt aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan een pornoster. Dat is één. En inderdaad, zijn fysieke verwijdering vanuit van Amerika, het feit dat hij in Den Haag zat, geeft ook al een stuk afstand, waardoor gezegd kan worden van hij staat letterlijk op afstand van deze zaak. En dus kan hij wat objectiever, onafhankelijker handelen. Ja, apolitieke outsider. Lammert, wat is er nog meer bekend over Jack Smith? Ja, er is niet heel veel over hem te vinden op internet. Zelfs zijn precieze leeftijd niet, dat is 52 of 53. Maar Smith groeide op in de staat New York, studeerde recht aan Harvard. Hij is een fanatiek triatleet, heeft meegedaan aan meer dan 100 triathlons over de hele wereld. Ja. En verder zou hij gepassioneerd zijn en hardwerkend. Zo gaat het verhaal dat hij ooit een heel weekend lang in de gang van een appartementencomplex in New York heeft gewacht om een slachtoffer van huiselijk geweld op te sporen. En vooral heeft hij de reputatie van serieus, apolitiek, geen celebrity-aanklager, dus die met een glas champagne op feestje staat bij de Clintons of de Bushes. Ja, en Kenneth Manusama, wat is verder het beeld dat u van de man hebt? Nou, het beeld wat ik van die man heb is dat hij heel gedegen en integer is. Ook een beetje risicomijdend. Het feit dat deze onderzoeken redelijk lang hebben geduurd, in ieder geval lang voor het publiek, geeft aan dat hij heel zorgvuldig te werk wil gaan. Die zorgvuldigheid blijkt ook een beetje uit het feit dat hij bijna niks is gelekt de afgelopen jaren uit zijn onderzoek, uit zijn team. En het blijkt ook eigenlijk wel uit uit de aanklachten die hij al heeft uitgevaagd. Hè, als we het hebben over de Mar-a-Lago geheime documentenzaak. Mm-hmm. De aanklacht is eigenlijk vrij beperkt in die zaak. Het gaat daar om 31 documenten, geheime documenten die Trump heeft achtergehouden. Terwijl er eigenlijk, als we kijken naar alle feiten, veel meer documenten zijn gevonden. Maar hij heeft deze documenten uitgezocht om ervoor te zorgen dat de zaak bijna waterdicht is. En dat de kans van slagen, de kans op een veroordeling ook, 99% ongeveer is. Mm-hmm. In die zin is hij dus risicomijdend, maar hij is wel ook nauwkeurig en zorgt ervoor dat de zaak die hij aanbrengt, de aanklachten die hij uitbrengt, ook zeer kansrijk is voor een jury. Mm-hmm. Ja, zeker. Want als stel dat hij onschuldig zou worden bevonden, dan heeft dat natuurlijk ook weer grote gevolgen. Ja, either way, zou je kunnen zeggen. Wat is, Lammert, de laatste stand van zaken nu met al die cases tegen hem? Ja, nou, er zijn meerdere aanklachten geweest. Zo zou hij zwijggeld hebben betaald dus aan een minnares in campagnetijd. En hij zou geheime documenten na zijn presidentschap dus niet hebben teruggegeven. Mm-hmm. En wat die laatste aanklacht precies inhoudt, inhoudt, dat is nog niet helemaal bekend. Maar Amerikaanse media berichten dat het zou gaan om het dwarsbomen van officiële procedures van het congres. Trump zou de Amerikaanse staat hebben opgelicht en burgers het stemrecht hebben willen ontnemen. Kun je zeggen, meneer Manoussama, dat voor Amerikanen met name dat laatste van grote betekenis is? Nou ja, zoals het opnoemen van de aanklachten klinkt niet heel sexy. Maar het feit dat het hier gaat om de aanloop naar de bestorming van het Capitool, hè, de periode van de verkiezingsdag tot aan 6 januari 2021. Daar gaat het eigenlijk om. We noemen het weliswaar het 6 januari onderzoek. Maar het gaat inderdaad om wat heeft Trump geprobeerd te doen voordat de kiesmannen zouden worden geteld op 6 januari in het congres. En dat inderdaad, hij heeft geprobeerd, die kiesmannen die voortkomen uit de verkiezingsuitslag in elke staat, heeft hij geprobeerd te manipuleren. Daar heeft hij mensen neergezet als zijnde zijn kiesmannen. En die lijsten heeft hij dan willen sturen naar het congres. Ja, en dat geeft inderdaad oplichting van van Amerika als het ware, van het land. En het ontneemt inderdaad ook het stemrecht, zou je kunnen stellen, van de mensen in die staat. Want die hebben misschien in meerderheid op Biden gestemd. Maar Trump zou willen proberen om Trump-kiesmannen naar het congres te sturen. Dat zijn eigenlijk een beetje de aanklachten. En het gaat dus eigenlijk niet echt om de bestorming van het Capitool op 6 januari. Maar het is natuurlijk wel, die hele periode is natuurlijk wel een hele belangrijke gebeurtenis in de Amerikaanse geschiedenis. En daarom is het van belang ook dat er een aanklacht komt überhaupt. Ja, en dat die heel precies geformuleerd wordt, waar Jack Smith dan bekend om staat. Een goede aanklager, is belangrijk in zo'n proces? Nou, in een proces van deze. Ja, die kan zeker het verschil maken. Ik duid al even op het verschil tussen een verkozen aanklager en een aanklager die gewoon ambtenaar is. Deze Jack Smith is dus ambtenaar en die zal veel zorgvuldiger te werk gaan. Hè. Zijn integriteit wordt al geroemd. De zorgvuldigheid ben ik bij deze aan het roemen. En die is in deze politiek gevoelige zaak natuurlijk heel erg belangrijk. Ja. Want ja, als het niet zorgvuldig gebeurt, als er een grote kans is dat Trump wordt vrijgesproken, ja, dan gaan alle politieke alarmbellen rinkelen en zullen met name de Republikeinen natuurlijk zeggen, zie je wel, dit is een politieke vervolging geweest. Het was altijd al een zwakke zaak. Ja, nou, Trump zelf is daar al mee bezig. Hè? Die noemde de man atrocious. Hij zei, zijn naam klinkt onschuldig, maar hij is gruwelijk. Is dat iets waar hij zich wat van aan zou trekken? Nee, dat denk ik dus niet. Dat is denk ik ook wel een uitloper van een gevolg van het feit dat hij zorgvuldig, nauwkeurig, afstandelijk, onafhankelijk is en een carrièreambtenaar. Het zal hem enigszins borst zijn, behalve dan het feit dat hij in zijn budget al 2 miljoen heeft moeten vrijmaken voor zijn persoonlijke beveiliging. Dat ook al, ja. Maar goed, we zijn wat gewend van Trump inmiddels. Oké. Dank u wel. Kenneth Manoussama was het. We bespraken Jack Smith, de speciale aanklager in de zaken tegen Donald Trump. Lambert, bijna het einde van deze show. Wat is er nog? Nou, dit. Dat doet hij anders nooit, hoor. Ja, want de CIA in de VS is druk bezig met een staatsgevaarlijke agressor. De 2-jarige herdershond van president Biden. Uit vrijgegeven stukken van de geheime dienst, ingezien door de New York Post, blijkt dat de hond, genaamd Commander, in 4 maanden tijd 7 mensen heeft gebeten. 1 geheim agent moest afgelopen november na een beet van de hond zelfs behandeld worden in het ziekenhuis. En zijn vorige hond vertoonde ook al zulk gedrag. Dus misschien moeten we Martin Gauss naar Washington sturen. Op zijn minst. Ja, zeker. Goed. Dat was het. Onze website is 1vandaag.nl. Op televisie zijn we er 5:15, NPO 1. En hier op de radio zometeen Marco Geitenbeek met Nieuws & Co. Ik wens u nog een hele fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. We praten vandaag over de Tour voor vrouwen. Tijd voor de Tour de France Femme. Tijd voor de kopgroep. En op het moment dat er meer geld in het vrouwenwielrennen gaat komen en meer wordt gezien door andere meisjes, dan ga je pas echt groeien als vrouwensport. Volg de Ronde van Frankrijk met podcast De Kopgroep. Ik heb 2 meiden thuis zitten en die kleinste die weet het nog niet, maar die gaat de wielrenster worden. Waar verleden en heden van de Tour bij elkaar komen. Ze deed haar KNWU-shirt uit, stond dus in haar oelala sport-BH en pakte die gele trui en trok dat ding over het hoofd. De Kopgroep is een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië?